będzie klapa, klapa, klapa, klapa, klapa. To ten typ jest tu znów. Pod sceną ruch klub zamienia się w słuch. Wow, to ten rap prowadza w szał. PRZ tu gra dla tych gorących ciał. To ten typ jest tu znów. Pod sceną ruch klub zamienia się w słuch. Wow, to ten rap prowadza w szał. PRZ tu gra dla tych gorących ciał. Zachodzące słońce, gdzieś w plenerze koncert. Chłodzące wiące i płonące topce. Wierzyć się nie chcę, że w Polsce są już takie opcje. Coraz prędzej pędzę o większą porcję. Wokół dziewczyny gorące jak Beyoncé. Te rymy to czarny koń w biegu po force. Mikrofon w dłoń i w siłę rosnę. Rozgrzewając jak toster, zawieszam słabych jak poster na ścianę. Toszę spotki jak wściekły pies pianę. Kiwające się pode mną głowy dają mi wiarę, że to nie ramka w ciemno, rozpalam rap jak flare. I lecę z konkurencją jak Dedal z Ikarem. Żebyś miał porównanie kto MC, a kto draniem. To ten typ znów, tu reszta ma przejebane. To ten typ jest tu znów. Pod sceną ruch klub zamienia się w słuch. Wow, to ten rap wprowadza w szał. PRZ tu gra dla tych gorących ciał. To ten typ jest tu znów. Pod sceną ruch klub zamienia się w słuch. Wow, to ten rap wprowadza w szał. PRZ tu gra dla tych gorących ciał. Ej, wschodzące słońce, resztki drina sączę. W głośnikach dalej leci beat, pusty jak podrzek. Wyłączę, skończę, to ma śmigać jak Porsche. Robić rap to tsunami w oceanie potrzeb. Słowem zaplątani, z wolą walki jak Ali Muhammad. I wewnętrznym spokojem jak Dalaj Lama. To nasz atut, to dla gorących ciał, pragnących rapu. Zajebisty rym, zajebisty beat. Pół na pół, 50-50. My w klubie jak Cent 50. A rano wstręt do kieliszka i fifki. To nie formy zniżka, to przez te używki. Piję resztę przepitki, suche gardło przez te witki. Na wolno, tam język szybki jak szpada z Zoro. Bo to ten typ snów, tu 10 na 10 punktów. Nota PRZ i jego wokal wypełniają lokal. Dwóch pojebańców polskiego rapa. To ten typ jest tu znów. Pod sceną ruch klub zamienia się w słuch. Wow, to ten rap prowadza w szał. PRZ tu gra dla tych gorących ciał. To ten typ jest tu znów. Pod sceną ruch klub zamienia się w słuch. Wow, to ten rap prowadza w szał. PRZ tu gra dla tych gorących ciał. To ten typ znów tu i jego crew. Rozpędzamy się z truchtu, więc miejsce zrób tu. Mój rap to multum nieprzewidzianych skutków. Powiem krótko, to rozgrzewa jak futro. Hip-hop człowieku daje mi wiarę w lepsze jutro. Chociaż przez kilka sekund będzie dobrze, mur beton. Masz do czynienia z 21 wieku poetą. Za pletami gdzieś daleko gubię cały peleton. Posyl z tym, by zapierdalać, gdy inni się freką. Wziąć kąpiel w dolarach, pić Malibu i mleko. Ja tak chcę, nie chcę całe życie na ławce. Bo poziom tu niski jak lepera IQ. Rap kariera to tematyka moich snów. Pod sceną ruch, sprawdź kto jest tu znów. Tego nie będzie klapa, klapa. To ten typ jest tu znów. Pod sceną ruch klub zamienia się w słuch. Wow, to ten rap prowadza w szał. PRZ tu gra dla tych gorących ciał. To ten typ jest tu znów. Pod sceną ruch klub zamienia się w słuch. Wow, to ten rap prowadza w szał. PRZ tu gra dla tych gorących ciał. Dla tych gorących ciał, yo. Ten bezczelny typ jest tu znów. Bezczelny.